السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سلام کے عرض ہے، وہ لکھتے ہیں نا بعد سلام کے عرض، تو میں عرض کر رہا ہوں. کیا عرض کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے؟ الحمدللہ کہیں، الحمدللہ. اور آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے، یعنی اس دوران ہو سکتا ہے کہ آپ نیک رہے ہوں اور نیک ہوں اور آئندہ بھی نیک ہوں گے انشاءاللہ تعالی. یہ تو ایک عمومی خط کا مضمون میں نے بیان کیا. اب میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ میرے مخاطب ہیں. ایک بزرگ کی خدمت میں میں پہنچا تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، یہ جو طلباء کرام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اور وہ مہمان کیسا ہے جو میزبان کو ناراض کرے؟ سب نے کہا وہ تو بڑا برا مہمان ہے جسے میزبان ناراض ہو جائے اور اس کو غم پہنچے. تو فرمایا کہ آپ تو اللہ کے مہمان ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کیجیے، اللہ کو خوش رکھنے کا اہتمام کیجیے. مہمان وہ اچھا ہوتا ہے جس سے میزبان خوش ہو، اور میزبان تو اللہ ہیں، لہذا وہ تو اچھوں کے اچھے ہیں، انہی کی مان کا لوگ اچھے بنتے. بعض لوگ پڑھائی کے بعد، اچھا میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لوگ کہیں پتہ نہیں کدھر کدھر کی بات کر رہا، کبھی کدھر کی کر رہا ہے، کبھی کدھر کی کر رہا. تو گفتگو ایسی ہوتی ہے بھائی. فرمایا کہ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ یہ جو کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، وہ سب دل کے اندر آ جائے، یعنی جو سطور میں ہیں وہ صدور میں آ جائے، جو سطور میں ہیں وہ صدور میں آ جائیں، اور جب صدور میں آئیں گے تو اعمال ایسے صادر ہوں گے. جب صدور میں آئیں گے تو اعمال بھی ویسے ہی صادر ہوں گے، یعنی اچھے اچھے اعمال صادر ہوں گے، اور دنیا کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، مڑ کر دنیا کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. غم دنیا کو جو مڑ کر نہ دیکھے، غم دنیا کو جو مڑ کر نہ دیکھے، غم جانا نہیں تو اور کیا ہے. غم دنیا کو جو مڑ کر نہ دیکھے، غم جانا نہیں تو اور کیا ہے. جو غم بھی تیرے رستے میں ملا ہے، جو غم بھی تیرے رستے میں ملا ہے، تیرا تحفہ سمجھ کر رکھ لیا ہے. جو غم بھی تیرے رستے میں ملا ہے، جو غم بھی تیرے رستے، چاہے وہ مخلوق سے تان و تشنی کا غم ہو، چاہے کسی کے مذاق اڑانے کا غم ہو، چاہے پیسوں کی تنگی کا غم ہو، چاہے کسی مرض کا غم ہو، چاہے کسی گناہ سے بچنے کا غم ہو، جو غم بھی تیرے رستے میں ملا ہے، جو غم بھی تیرے رستے میں ملا ہے، تیرا تحفہ سمجھ کر رکھ لیا ہے. تیرا تحفہ سمجھ کر رکھ لیا ہے جو غم بھی تیرے رستے میں ملا ہے. گناہ سے بچنے میں بھی غم ہوتا ہے, جی چاہ رہا ہے کہ فلاں فلاں لڑکا کیسا ہے یار, فلاں لڑکا فلاں لڑکے میں تو کوئی خرابی ہی نہیں ہے, تو اچھا چھوڑو پھر اس کی بات کیا کریں, جب خرابی نہیں ہے تو اور فلاں کی کرتے, فلاں میں بڑی خرابی ہے نا, تاکہ غیبت کا کوئی موضوع تو آتا ہے. ارے فلاں میں تو کوئی خرابی نہیں ہے, تو پھر یار ایسے آدمی کی ایسے لڑکے کی پھر گفتگو کرنے سے ہمارا ٹائم کیسے پاس ہوگا. دل چاہتا ہے کہ غیبت کی جائے. بزرگ فرماتے ہیں کہ غیبت پرندے کے گوشت کی طرح لذیذ ہوتا ہے, لیکن اس کی سمبیت, اس میں جو زہر ہے, اس کی شناعت سے, اس کی خرابی سے ہم واقف نہیں ہیں کہ دنیا میں کیسے آدمی بے اعتبار ہو جاتا ہے, اعتماد اڑ جاتا ہے, اور آخرت کے اعتبار سے کتنا ذلیل و خوار ہوگا, یہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو یہ ایسے امراض ہیں جو کہ گھروں میں, دفتروں میں اور کالجز میں, یونیورسٹیز میں, تجارت گاہوں میں تو ہوتے ہی ہیں یہ گناہ, لیکن اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے کہ مدارس میں بھی, خانقاہوں میں بھی یہ گناہ ہوتے ہیں. تو حضرت ہردوئی رحمہ اللہ تعالی, شاہ ابرا الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو جب تک اچھی اچھی گفتگو ہو تو سمجھو کہ بارش ہو رہی ہے, بارش میں تو نہانے کا ہر کا جی چاہتا ہے, چلو بھائی ٹوپی اتاری جیب میں رکھی اور باہر صحن میں نکل گئے, لان میں نکل گئے اور اس میں بارش کے قطروں سے لطف اندوز ہو. لیکن اگر اسی بارش کے فوراً بعد ساتھ ہی ساتھ اولے پڑنے لگے تو کیا کرو گے بھائی, پھر سر بچاؤ گے نا, تو ٹوپی بھی تو رکھ دی ہے, ٹوپی کی بچاؤ بھی, اس کا بھی بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے, تو اب جلدی بھاگو اندر بھاگو. فرمایا جب تک اچھی اچھی گفتگو ہو رہی ہے گویا بارشیں ہو رہی ہیں, اور جب غیبت شروع ہو گئی تو سمجھے اولے پڑ رہے ہیں, فوراً وہاں سے ففروا الی اللہ, یا تو ان کو منع کرو, ان کو روک دو. اگر اتنی جرات نہیں ہے, اتنی ہمت نہیں ہے, تو اس کا رخ بدل دو, رخ بدل دو. موضوع بدلنا بھی ایک فن ہے, موضوع بدلنا بھی ایک فن ہے. ایک عورت کسی کے میت میں گئی, رو رہی, برا والی کے کپڑا پکڑے, بہن یہ کتنے کا لیا تھا, ماشاء اللہ اضحک اللہ حسنکم. تو ہم بھی اپنے ساتھی کا کپڑا پکڑ کے پوچھ سکتے ہیں نا, بھائی یہ دھاری دار کپڑا ہے, یہ آپ نے کہاں سے لیا, جیسے میرے دھاری دار بنا ہوا نا, یہ کپڑا آپ نے کہاں سے لیا, ہم تو سادہ لیتے ہیں, تو یہ دھاری داری والی کیا ملتا ہے یہ کپڑا, کہ ہاں ہاں بہت ملتا ہے, کہاں ملتا ہے ذرا ہمیں لے چلنا, تو میرے ساتھ کب چلو گے. اچھا اب یہ موضوع تبدیل ہو گیا اور اللہ ادھر راضی ہو رہے, دیکھو میرے بندے کو غیبت سے بچنے کی کیسی فکر ہے, دیکھو اس نے موضوع کہاں سے کہاں بدل دیا ہے. اللہ کو پیار آئے گا, تھوڑا سا عمل ہے, بظاہر کچھ نہیں لگتا, لیکن اس پہ جو کچھ ملتا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. موضوع بدلنا, ایک دفعہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا ملنے, اپنے چھوٹے کمرے میں حضرت کا جو غرفہ تھا اس میں حضرت تشریف رکھتے تھے. حضرت کا ایک پرانا دوست, کیونکہ ان کی بے تکلفی کے انداز سے ہم نے سمجھ لیا کہ حضرت کا کوئی بہت ہی پرانا دوست ہے. السلام علیکم جناب, کیا حال ہیں, اور ہم لوگ تو کوئی بھی ایسے حضرت سے نہیں کہتے نا. جناب کیا حال ہیں, ماشاءاللہ. ارے تم, اب حضرت والا کے انداز سے بھی ہم سمجھ گئے کہ آپس میں کبھی دوستی رہی ہے ان کی. ارے تم آئے, اچھا آؤ آؤ آؤ جلدی, ادھر آؤ ادھر آؤ, بیٹھے گلے لگایا. اس کے بعد اور بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, گھر والے سب, ہاں الحمدللہ بہت اچھا الحمدللہ. اچھا وہ تمہارا جو وہ جگری دوست تھا, فلاں کا نام لیا نا, فلاں دوست تھا, وہ اس کا کیا حال ہے؟ تو کہنے, ارے جناب اس کی تو آج کل کیا کہنے, اتنا اب حضرت ایک دم سنبھل گئے کہ اب یہ سرحد بدلنے والی ہے نا, یعنی اب اس کی وہ کچھ بیان کرنا چاہتا تھا اس کی خرابی, تو جناب اس کے تو کیا, اس کی تو چھوڑیے. اب ہم نے کہا لگے, ہاں ہاں چھوڑیے, آپ ایسا کیجیے کہ آپ اپنے بیٹے کا حال بتائیے. بیٹا کیا کر رہا ہے آج کل؟ کہلے بیٹا ہاں الحمدللہ پڑھائی لکھائی خوب اچھی ہو گئی, اور اس کے بعد وہ فلاں جگہ ملازمت کرتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور اس سے چھوٹا والا بیٹا, اس سے چھوٹا والا بیٹا وہ پڑھ رہا ہے ابھی, اس کو یہ کہہ رہا ہے. اچھا اس سے چھوٹا تو ابھی بہت چھوٹا ہے, وہ مدرسے میں. اچھا اچھا. اور گھر میں سب بیٹیوں کے کیا ہوا، بیٹیوں کی شادی کر دی، ہاں شادی کر دی، داماد کیسے ہیں، ٹھیک ہے سب کام وام کر رہے ہیں. اب وہ اس طرف ایسا موضوع اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو ہمیں سکھانے کے لیے بھی تھا اور حضرت والا کے یہ معمول بھی تھا، ہم سب بیٹھے تھے تو ہم نے یہ سیکھا کہ موضوع بدلنا بھی ایک فن ہے، ایک فن ہے، اور یہ موضوع بدلنا بھی فن ہے. جب تک ہم اس کے، اور بلکہ حضرت والا فرماتے تھے موضوع آج کیا بدلیں گے، ہم تو کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح کہا تم نے، مجھے بھی یہ ڈاؤٹ تھا. ہاں بالکل صحیح کہا یہ تم نے. کہلے نہیں نہیں میں نے ایک راز آؤٹ کیا ہے. کہلے راز آؤٹ تو آپ نے کیا ہے لیکن مجھے پہلے سے ڈاؤٹ تھا کہ وہ آدمی ایسا ہے. اور حضرت فرماتے ہیں ان دونوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ آؤٹ کرنے پہ اور ڈاؤٹ کرنے پہ اللہ تعالیٰ کے ولایت سے گیٹ آؤٹ ہو چکا ہے، ولایت کے رجسٹر سے گیٹ آؤٹ کر دیا گیا. نماز کے باوجود، روزوں کے باوجود، تلاوت کلام پاک کے باوجود، ذکر اللہ کے باوجود، یہ ولایت کے رجسٹر سے خارج کر دیا گیا ہے. اس کا نام غیبت کر کے کوئی ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی سقانی ھذا برحمتہ ولم یجعل لہ مجاجا من ذنوبنا، الحمد للہ. کرنے کے کام کرنے ہیں زیادہ، تو پھر نہ کرنے کے کام کی فرصت نہیں ملے گی. کرنے کے کام اتنے زیادہ ہیں کہ اگر اس کو ہم کرنا شروع کریں تو نہ کرنے کے کام کی فرصت ہی نہیں ملے گی، ہے نا. میں ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں، یہ جو آپ پانی پی کے الحمدللہ کہتے ہیں یہ سنت تو ادا ہو جاتی ہے، الحمدللہ ہے، لیکن یہ پاسنگ مارکس ہے، یہ 33 نمبر ہے، 33 نمبر. لیکن آپ تو ممتاز آنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کو ممتاز، دوسروں سے ممتاز کون سی چیز کرے گی؟ جب دعا پوری پڑھیں گے، پوری مانگیں گے، پانی پینے کی پوری دعا مانگیں گے تو آپ دوسروں سے ممتاز ہوں گے، اگرچہ خود کو ممتاز سمجھیں گے نہیں، اگرچہ خود کو ممتاز نہیں سمجھیں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں آپ ممتاز شمار ہوں گے کہ دیکھو اس کو کتنی فکر ہے، تمام دعائیں یاد رکھتا ہے، انحصر بھی یاد رکھتا ہے. بعض ماں باپ لاتے ہیں نا، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، بچے کے ساتھ لاتے ہیں بلانے کے لیے، دیکھیے یہ میرا بیٹا ہے اور یہ حفظ کرتا ہے. عموماً تو لوگ حفظ نہیں کہتے، حفظ کہتے، حفظ، میرا بیٹا حفظ. میں نے کہا دیکھیے آپ خدا کے لیے حفظ مت کرائیے گا، حفظ مت کرائیں اس کو، کبھی بھی حفظ مت کرائیں. کیا مطلب کہ حفظ کروائیں آپ؟ ہاں حفظ کروائیں، حفظ مت کروائیں. اور میں تو اپنے دوستوں کو جو یہاں کے ادھر کے رہنے والے ہیں، پنجاب کے اطراف کے دوست ہمارے بہت سے ہیں، تو میں ان سے کہتا دیکھو بھائی کبھی بھی جب اعلان کرو نا تو یہ نہ کہو سنتے پڑھ لیں، سنتے پڑھ لیں مت کہیں، ورنہ سنتے ہی کھڑے ہو جائیں گے. الفاظ کی تصحیح ہمارے یہاں کچھ زیادہ حضرت والا سے سیکھا ہم نے، ہاں روک ٹوک، یہ سنتے ہیں کیا ہے بھائی؟ تو کہ یہ وہی سنتے ہیں جو پڑھتے ہیں ہم لوگ. تو ہم نے کہا ہم تو سنتیں پڑھتے ہیں بھائی، سنتے ہیں تو نہیں پڑھتے، البتہ سنتے ہی سنتوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو دیکھو بھائی جب اعلان کرو، کبھی اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی خدمت لے، آپ جیسے لوگوں کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اب اس کے بعد جب بیان ہو گیا تو اب کہتے ہیں سنتے پڑھ لیجیے، تو سنتے مت پڑھوائیے لوگوں سے، سنتیں پڑھوائیے، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ سنتیں جو لفظ جیسا، کیونکہ اس کا جو واحد ہے وہ سنت ہے، جب اس کی جمع بنائیں گے تو سنتیں. اگر اس کا ہوتا سنت ہوتا تو پھر اس کی سنتیں ہوتی، اس کی جمع سنتیں ہوتی، ہے نا. تو میں اس کو اس طرح سمجھاتا ہوں، دیکھو بھائی الفاظ کو دیکھو، یہ لوگ بہت نوٹ کرتے ہیں، یہ جو ڈاؤٹ کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ نوٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ کیسا عالم ہے، یہ کیا پڑھ کے آیا ہے، اس کو تو سنتیں تک نہیں آتی تو سنتوں پہ کیا چلے گا، جب سنتیں کہنا نہیں آتا تو سنتوں پہ کیسے چلے گا. ذرا الفاظ کی تصحیح کا خیال، تو حفظ نہیں کرائیں بھائی، تو حفظ کر رہا ہے بچہ میرا. اچھا اور اس کو دعائیں بہت آتی ہیں، بہت دعائیں آتی ہیں اس کو. کیا کیا آتی ہے اس کو دعا؟ پانی پینے کی دعا آتی ہے اس کو، آئینہ دیکھنے کی دعا آتی ہے اس کو، کپڑے بدلنے کی دعا آتی ہے اس کو، سونے کی آتی ہے اس کو، جاگنے کی آتی ہے، ہر کام کی دعا آتی ہے. تو ایک اللہ والے نے پوچھا ان سے کہ اچھا یہ جب وقت آتا ہے دعا مانگنے کا تو وہ پڑھتا ہے؟ یہ پڑھتا ہے؟ نہیں نہیں اس وقت تو نہیں پڑھتا، آتی ہے. ایسے آتی ہے اس سے کیا فائدہ بھئی؟ دعا آتی ہے مگر دعا مانگتا نہیں ہے. تو ہم ایسے ہوں کہ ہمیں دعا آئے بھی اور جب وقت آئے تو یاد آئے بھی, جب وقت آئے تو یاد آئے بھی. جیسے کہ میں نے پہلے سنایا تھا آپ کو یہاں کہ جب بادل گر گر آئے, جب بادل گر گر آئے تب آپ بہت یاد آئے, جب بادل گر گر آئے تب آپ بہت یاد آئے, جب آپ نے مہ برسائے تب آپ بہت یاد آئے, جب بادل گر گر آئے. اللہم انا نعوذ بک من شر ما ارسل به. اب یہ اللہ یاد آ رہے ہیں, یعنی بادل ادھر آ رہا ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ کی یاد آ رہی ہے. عام لوگوں کو جب بادل آتے ہیں نا تو پکوڑے یاد آتے ہیں ان کو, بھائی ذرا پکوان بنانا یار, اچھا سا پکوان بناؤ, گھر میں آرڈر کر دیتے ہیں, دفتر سے فون کیا بیگم بڑا اچھا موسم ہو رہا ہے, ذرا بیسن وغیرہ ہے نا اگر نہیں ہے تو فلاں سے منگوا لو دکان سے, اب پکوان بناؤ. تو لیکن اللہ والے خالق پکوان کو یاد کرتے ہیں ایسے. جب بادل گر گر آئے تب آپ بہت یاد آئے, جب بادل گر گر آئے تب آپ بہت یاد آئے, جب آپ نے مہ برسائے تب آپ بہت یاد آئے. اللہم صیبا نافعا. اللہ اکبر. جب چڑیاں شاخ پہ چہکیں, جب کلیاں باغ میں مہکیں, جب چڑیاں شاخ پہ چہکیں, جب کلیاں باغ میں مہکیں, جب صبح نے پھول کھلائے تب آپ بہت یاد آئے. الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. جب چڑیاں شاخ پہ چہکیں, جب کلیاں باغ میں مہکیں, جب صبح نے پھول کھلائے تب آپ بہت یاد آئے. جب آپ کی بات نہ مانی اور ہم سے ہوئی نادانی, جب آپ سے ہم شرمائے تب آپ بہت یاد آئے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. استغفر اللہ ذنبی من کل ذنب واتوب الیک. ہم عرض کر رہے تھے کہ جو غم بھی تیرے رستے میں ملا ہے, جو غم بھی تیرے رستے میں ملا ہے, تیرا تحفہ سمجھ کر رکھ لیا ہے. اب والدہ نے کوئی کام کہا اور ہمیں دل چاہا کہ والدہ کو سخت لہجے میں اور تیز لہجے میں منع کر دوں, لیکن غصے کا گھونٹ پی کر رہ گئے اور سوچا یہ میرے سامنے میری والدہ ہیں, ان کو تیز لہجے میں اف تک نہیں کہنا, یعنی ہوں تک نہیں کہنا, لہذا مجھے تیز لہجے میں بات نہیں کرنی. غصے کا گھونٹ پی لیا, اور یہ ہے غصے کا گھونٹ پینے سے اللہ تعالیٰ پورے کا پورا نور بنا دیتے ہیں. حضرت والا فرماتے تھے کہ جتنی شدت کا غصہ آتا ہے, یعنی فرض کر حضرت فرماتے تھے جیسے کسی کو ایک چھٹانک غصہ آیا اور اس نے پی لیا تو ایک چھٹانک نور بنا, اور کسی کو ایک پاؤ غصہ آیا اس نے پی لیا تو ایک پاؤ نور بنا, اور کسی کو ایک کلو غصہ آیا اس نے پی لیا اور ایک کلو نور بن گیا اندر. اب جب دل میں نور ہی نور ہے تو اعمال بھی نورانی صادر ہوں گے, چاہے وہ نورانی مسجد میں ہو چاہے نہ ہو, عمل نورانی ہوں گے, ہر عمل نورانی ہوگا, جہاں جائے گا نور پھیلائے گا, ظلمتوں سے بھاگے گا ظلمتوں کو بھگائے گا, نور ہی نور ہوگا. اب غم اٹھایا اس نے, غم اٹھانے سے اللہ ملتے ہیں، غم اٹھانے سے اللہ ملتے ہیں، اس لیے عرض کیا جو غم بھی تیرے رشتے میں ملا ہے، جو غم بھی تیرے رشتے میں ملا ہے، تیرا تحفہ سمجھ کر رکھ لیا ہے، خوشی کیا چیز ہے اس غم کے آگے، خوشی کیا چیز ہے اس غم کے آگے، وہ غم جس سے خدا ہم کو ملا ہے، وہ غم جس سے خدا ہم کو ملا ہے، جو غم بھی تیرے رستے میں ملا ہے، تیرا تحفہ سمجھ کر رکھ لیا ہے، نہ سنیے تو صدائیں بھی خاموشی، نہ سنیے تو صدائیں بھی خاموشی، اگر سنیے خاموشی بھی صدا ہے، اگر سنیے خاموشی بھی صدا ہے، جو غم بھی تیرے رشتے میں ملا ہے، تیرا تحفہ سمجھ کر رکھ لیا ہے، نہیں ہے صلح ممکن تیرگی سے، نہیں ہے صلح ممکن تیرگی سے، بیٹا بیٹا ایسا کرو، یہ جو اپنی چچا زاد ہے نا تمہاری، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. ہیں امی جان، میں اس کو کیوں لے جاؤں، میں نے تو یہ سیکھا ہے کہ یہ نامحرم ہے، میں تو اس سے اب پردہ کروں. ارے چھوڑو پردہ وردہ، چھوڑو پردہ وردہ، میں نے عرض کیا پردہ کرنے سے وردہ کی خوشبو پھیلتی ہے. آپ کہتے ہیں چھوڑو پردہ وردہ، ہم کہتے ہیں پردہ کرنے ہی سے وردہ کی خوشبو پھیلے گی. نہیں امی، آپ نہیں سمجھتی، یہ تعلیم ہے ہمارے اسلاف کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کچھ رشتے دار بھی نامحرم ہوتے ہیں. ارے بیٹا یہ کہاں کیا کیا سیکھ کے آتا ہے تو، کیا کیا سیکھ کے آتا ہے، کیا کریں اماں، ہم تو جہاں جاتے ہیں وہاں تو اللہ تعالیٰ کی رضا سکھائی جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت سکھائی جاتی ہے اور گناہ سے بچنا سکھایا جاتا ہے، یہ بھی تو گناہ ہے نا. ارے چھوڑ، یہ تو تیری خالہ کی بیٹی ہے نا، تیری چچا کی بٹیا ہے. ارے چچا کی بٹیا اللہ کی پناہ، ارے وہ چچا کی بٹیا یاد آ گئی، وہ حضرت فرماتے تھے یہ جو لیلہ تھی نا، یہ مجنو کے چچا کی بٹیا تھی. اللہ، تو اس کا مطلب ہے چچا کی بٹیا سے اتنا عشق ہوا جو پوری دنیا میں پھیل گیا. ہاں وہ غیر نہیں تھی، چچا کی بٹیا تھی، حضرت فرماتے تھے ہندوستان کی پیاری زبان میں کہ یہ جو لیلہ تھی نا، یہ مجنو کی چچا کی بٹیا تھی، پردہ نہ ہونے کے سبب اور پردہ وردہ سمجھنے کے سبب ایسی بدبو پھیلی، ورنہ وردہ کی خوشبو پھیلتی نا، ایسی وہ فسق کی بدبو پھیلی پوری دنیا میں. وہ جگہ جگہ ویسے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو سمجھانے کے لیے لیلہ و مجنو کی مثالیں دی ہیں. حضرت والا فرماتے تھے کہ کاش مجنو کو کوئی شمس تبریزی مل جاتا ہے، مجنو کو کوئی شمس تبریزی مل جاتا جو عشق لیلہ کو عشق مولا سے بدل دیتا، عشق لیلہ کو عشق مولا سے بدل دیتا. جیسے موضوع تبدیل کرنے کا فن ہونا چاہیے، اسی طرح جب کہیں گرانی کا فن، کہیں مہنگائی کا کی بات شروع ہو جائے، ارے جناب آپ کے یہاں آٹا کیا ہے، آپ کے یہاں کتنا کیلو ہے، اچھا آپ کے یہاں، آپ ملتان سے ہیں، آپ کے یہاں چینی کتنا ہے، ملتان میں چینی فرض کرے ایک روپیہ کم ہو، دو روپیہ کم ہو، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے بھائی، موضوع لے کر بیٹھیں گے مہنگائی کی، یہ مہنگائی کا موضوع غیر اللہ ہے، غیر اللہ، مہنگائی کا موضوع غیر اللہ، سیاست کا موضوع غیر اللہ، غیبت کا موضوع غیر اللہ، یہ غیر اللہ کی محفلوں کے لیے ہم نہیں پیدا کیے گئے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے پیدا کیے گئے. جہاں جاتے ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. واہ خواجہ صاحب واہ، کیا ذوق بنا رہے ہیں اور کیا تعلیم دے رہے ہیں. پر میں جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں تو جہاں بیٹھے اللہ تعالیٰ کی یاد اچھا اللہ تعالیٰ کی یاد کی دعا مانگ کے بیٹھے یا اللہ یہ جو میں فلاں رشتے دار سے ملنے جا رہا ہوں یا اللہ یہاں کہیں ذکر لیلہ نہ چھڑ جائے اور میں بھی اس میں ملوث ہو جاؤں ایسا نہ ہو یا اللہ مجھے ایسی توفیق دیجئے کہ میں موضوع بدل دوں یا اللہ اتنی ہمت دیجئے کہ میں موضوع بدل دوں اور ذکر لیلہ کو ذکر مولا سے تبدیل کر دوں پہلے دعا مانگ کے جائے اچھا والدہ نے جب یہ کہا تو ہم نے کہا کہ نہیں ہے صلح ممکن تیرگی سے نہیں ہے صلح ممکن تیرگی سے دیا جیسا بھی ہو آخر دیا ہے میں ٹوٹا پھوٹا صحیح میں ابھی طالب علم صحیح میں ابھی ناکارا صحیح لیکن دیا جیسا بھی ہو آخر دیا ہے جو غم بھی تیرے رستے میں ملا ہے تیرا تحفہ سمجھ کر رکھ لیا ہے اچھا والدہ سے گفتگو کا انداز جو میں نے عرض کیا اسی انداز سے ہنستے ہنستے پیار سے محبت سے یعنی نہیں آپ لوگ نہیں جانتی ہم نے کتنی کی بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں اس میں کیا کیا احادیث پڑھی ہیں اور آپ کو کیا پتا آپ تو گھر میں رہتی ہیں آپ کو تو علم نہیں ہے آپ تو کچھ نہیں بے پڑھی لکھی غیر پڑھی لکھی آپ کو کیا پتا آپ نے ہمیں جب داخل کرایا تو ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں اب یہ لہجہ دیکھیے تو ایک وہ لہجہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جو پہلے عرض کیا نہیں امی آپ نہیں سمجھتی نہیں امی میری پیاری امی میں نہیں جا سکتا نا وہاں پہ کیونکہ وہاں اللہ ناراض ہو جائیں گے اللہ ناراض ہو جائیں گے وہاں اللہ ناراض ہو جائیں گے اور جب اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے دین کا علم حاصل کیا جائے گا اس علم میں کیا برکت ہوگی کوئی برکت نہیں ہوگی علم تو آئے گا علم کی برکت نہیں آئے گی اللہ والا نہیں بنے گا یہ عالم اللہ والا نہیں بنے گا علم والا بنے گا اللہ والا نہیں بنے گا ہمیں تو علم سے مقصود اللہ والا بننا ہے ہمیں اور آپ کو علم سے مقصود اللہ والا بننا ہے علم والا نہیں بننا علم والے تو مستشقین بھی ہیں آپ نے بڑوں نے تو پڑھا ہوگا مستشقین کو اس زمانے میں جو یہودی ہیں وہ اسلام کی تحقیق میں اتنے آگے ہیں کہ ہمارے عام علماء ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہمیں مستشق تو نہیں بننا ہمیں محقق نہیں بننا ہمیں اللہ والا بننا ہے ہمیں اللہ والا بننا ہے لہذا جو اپنے علم پر زیادہ عمل کرے گا جتنا زیادہ عمل کرے گا دعا کرے گا فکر کرے گا اہتمام کرے گا مسواک تک کا اہتمام کرنے والا بظاہر اس کو تو ایک چھوٹا سا عمل سمجھتے مسواک ہے تو ٹھیک ہے سنت ہے ٹھیک ہے سنت ہے نہیں حضرت شاہ مجدد الفیصانی رحمہ اللہ تعالی کے شیخ انتقال ہو گیا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گیا اب ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت جب زندہ تھے تو اپنے اندر جو تبدیلی آتی تھی کبھی کیفیت انشراح ہے کبھی کیفیت انقباض ہے کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے سب حال ذکر کرتے تھے اور حضرت دعا فرماتے تھے توجہ کرتے تھے تو وہ حال بالکل معتدل ہو جاتا تھا لیکن اب تو حضرت کا انتقال ہو گیا اب باقی باللہ باقی نہیں رہے لہذا اب آپ سے رجوع کرتے آپ ہمیں بتائیے تو حضرت فرمانے لگے مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالی فرمانے لگے بھائی ہمارے پاس تو سنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے ایک جملہ ہمارے پاس تو سنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے بس یہ جملہ سننا تھا کہ وہ آدمی جو سالک آئے تھے پرانے تھے وہ ایک دم جھومنے لگے واہ واہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اب وہ جیسے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں جھوم رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سرحد شریف کی زمین بھی جھوم رہی ہے وہ زمین بھی جھوم رہی ہے ان کے ساتھ ساتھ حضرت نے دیکھا اچھا تو اپنے ملازم کو آواز اے فلاں سنو تاک سے میری مسواک لے کر آؤ مسواک لا کر دیا مسواک کو زمین پہ یوں مارا تو زمین ہلنے سے رک گئی اور فرمایا دیکھو یہ تمہاری توجہ اور تمہارے اس عمل سے جو زمین ہلی یہ تمہاری کرامت ایک طرف اگر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں کہ سرنگ کے جتنے مردے ہیں وہ زندہ ہو کر آ جائیں تو آ جائیں گے لیکن نہ تمہارے زمین ہلنا کام دے گا نہ مردوں کا آنا کام دے گا، یہ مسواک کام دے گی مسواک۔ اب دیکھیے دوستو کتنے بڑے عالم ہیں، مجدد ہیں، فرمارے ایک مسواک سے جو وضو کرنے کا ثواب اور جو تقرب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نہ تمہاری زمین ہلانے میں ہے نہ میرے مردے جلانے میں ہے۔ لہذا سنت کا اہتمام کرنے والا طالب علم ہوتا ہے، طالب علم والعمل ہوتا ہے، یہ اصل نام تو یہی ہے نا ہمارا، طالب علم والعمل۔ عمل کو اگر ہم نے کہنے میں اس کی تخفیف کے لیے ہم نے کر دیا تو اس کا عمل جو ہے یہ موقوف نہیں ہوا، عمل بالکل ضروری ہے، ساتھ ساتھ چلے گا، جتنا علم سیکھنا اتنا ساتھ ساتھ عمل کرنا، جو بھی سنت سیکھی ساتھ ساتھ عمل کرنا شروع کیا، جس گناہ سے بچنے کا سنا اس گناہ سے بچنا فوراً، امی سے ابو سے بحث نہیں کرنا، امی سے ابو سے پیار سے کہنا، پیار سے سمجھانا ہے، کیوں کہ وہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے مربی ہیں، ہمارے محسن اور مربی سے کوئی الجھتا ہے کیا؟ ارے ہمیں تو انہوں نے سلجھنے کے لیے بھیجا ہے، ہم سلجھنے کے بجائے ان سے الجھتے ہیں، بتائیے۔ تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ لوگ دیکھ کر سمجھے کہ اب یہ سلجھ رہا ہے، یہ الجھے گا نہیں، نہ سبزی والے سے الجھتا ہے، نہ گوشت والے سے الجھتا ہے، نہ ماں باپ سے الجھتا ہے، نہ اپنے پھوپھی زاد چچا زاد بھائیوں سے الجھتا، کسی سے نہیں الجھتا، اگر کوئی الجھتا ہے تو اسے سلجھانے کی کوشش کرتا ہے، لڑتا نہیں ہے، سمجھاتا ہے، پیار سے باتیں کرتا ہے۔ اب ان کے اعمال کے لوگ مثالیں دیں گے۔ کل میں وہاں بنات میں عرض کر رہا تھا کہ نام کی عالمہ بن گئی ہم، عاملہ کام کی کب بنیں گی؟ عالمہ کو عالم کر لیں یہاں پہ، اگرچہ وزن گر جائے گا لیکن آپ نہیں گریں گے انشاءاللہ، آپ اٹھ جائیں گے، وزن گرنے دو۔ نام کی عالمہ بن گئی ہم، عاملہ کام کی کب بنیں گی؟ بیٹا میری طرف دیکھو کیا ہو رہا ہے، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا، جی ہنگامی صورتحال ہے بھائی، ہنگامے سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے بھائی، ہاں میری طرف دیکھیے، دیکھیے آپ کو کتنی پیاری نظم سنا رہا ہوں کہ نام کی عالمہ بن گئی ہم، عاملہ کام کی کب بنیں گی؟ آج کر لیں عمل کا ارادہ، بات کل پر یہ پھر ٹل نہ جائے، آج کر لیں عمل کا ارادہ، بات کل پر یہ پھر ٹل نہ جائے، بات کل پر یہ پھر ٹل نہ جائے، بات کل پر یہ پھر ٹل نہ جائے۔ مدرسے کا نہیں کم یہ احسان، پھر ہم کو عطا کی، مدرسے کا نہیں کم یہ احسان، دین کی فکر ہم کو عطا کی، اب یہ ہے اپنا مقدر، فائدہ کون کتنا اٹھائے، اب یہ ہے اپنا مقدر، فائدہ کون کتنا اٹھائے۔ مدرسے کا نہیں کم یہ احسان، دین کی فکر ہم کو عطا کی، اب یہ ہے اپنا مقدر، فائدہ کون کتنا اٹھائے، اب یہ ہے اپنا مقدر، فائدہ کون کتنا اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اساتذہ کرام کی جو تعلیمات ہیں ان سے خوب فائدہ اٹھانا آسان فرما، ان سے فیض حاصل کرنا آسان. دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں صحبت یافتہ اور بعض لوگ ہوتے ہیں فیض یافتہ. صحبت یافتگی یہ کام نہیں دے گی، صرف صحبت میں بیٹھنا کام نہیں دے گا جب تک آپ فیض نہ حاصل کریں. لہذا اساتذہ کرام سے فیض لینا ہے، صرف صحبت کام نہیں دے گی، صحبت کے ساتھ جو فیض حاصل کرے گا وہ کامیاب، وہ دنیا میں چمکے گا، اللہ انہیں چمکائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے ایسے ایسے بڑے بڑے کام لیں گے، اور بڑے بڑے کام کرنے کے بعد بھی خود کو چھوٹا سمجھے گا. سب سے کمال کی بات تو یہ ہے کہ کام بہت کچھ کرے گا لیکن خود کو سمجھے گا نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا. حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دل میں آتا ہے کہ کام تو سب کچھ اللہ ہم سے لیں لیکن نام میرا نہ ہو. کام تو اللہ بہت زیادہ لیں لیکن نام میرا بالکل منظر عام پر نہ آئے. ایسے لوگ مٹھانے والے لوگ ہیں، ہاں مٹھانے والے لوگ ہیں. تفسیر مظہری لکھ دی، ارے خود لکھی ہے حضرت سلام اللہ، حضرت پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی نے تفصیل لکھی، تو تفسیر مظہری کیوں رکھ دیا بھائی؟ اس کا تفسیر ثنائی رکھ سکتے تھے، نہیں رکھے. نام کیا رکھا؟ تفسیر مظہری، یعنی اپنے شیخ کے نام پر تفسیر کا نام رکھ دیا. اور ہم تو کرتے ہیں کم کام اور چاہتے ہیں نام ہمارا زیادہ ہو. ایک طالب علم پوچھ رہا ہے ایک دوسرے سے، میں نے سنا تم نے آج اسلام میں مضمون دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا، بہت سارے مضامین. یعنی میرا مضمون، میرا میرا مضمون ٹھیک آیا؟ تیرا آیا؟ اچھا یہ تو تیرا والی بات نہ کی جائے، آپ سے بات کریں. دیکھیے تو جانتا ہے، تو چلے گا؟ تو نہیں چلے گا مدرسے میں، تو تڑاخ نہیں چلے گی. دیکھیے اکرام کے ساتھ بات کرنا، اکرام کے ساتھ. آپ میرے ساتھ چلیں گے، آپ تشریف لائیے، آپ تشریف رکھیے. اس میں جو عزت ہے، عزت افزائی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں عزتیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اپنے ہم جماعتوں سے عزت سے بات کریں گے، ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ جہاں جائیں گے آنکھوں کا تارا بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آئیے سیدنا، آئیے مولانا، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے. کیونکہ آپ نے اپنی ہم جماعت کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھا ہے. تو چلے گا؟ اچھا وہ پوچھ رہا ہے، اچھا تیرا مضمون ہے؟ تیرا مضمون ہے؟ کہ ہاں ہاں میرا مضمون ہے. تو نے نہیں دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا، میں تو نہیں دیکھا کہ تیرا مضمون آیا. وہ ذرا سا میرا نام تھوڑا سا، میں نے آگے تخلص بھی استعمال کیا، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ نثر نگار کے لیے تخلص ضروری نہیں، لیکن اس کو لکھنے کا بڑا شوق ہے، تو تخلص بھی لگا دیا. تخلص بھی ایک کا تخلص تھا زخمی، وہ آیا آ کے کہنے ٹھک دروازے پہ دستک دی، ایک عزیز کیا اندر سے آواز آئی، کون؟ بات سے دیکھا، زخمی. زخمی یہ اسپتال ہے کیا؟ زخمی. تو ایسے لوگ تخلص رکھ لیتے. تو اس نے کہا میرا تخلص ہے نا اس کے اندر، میں تخلص کے ساتھ آیا، لہذا اس لیے آپ نے پہچانا نہیں ہے. تو نے پہچانا ہے، تو نے پہچانا نہیں. آپ جناب سے بات کیجئے جناب، تاکہ عزت آپ کیجئے گا تو پھر عزت ملے گی انشاءاللہ تعالی. ہے اچھا آپ چلو گے یہ بھی نہیں کہنا، آپ چلو گے، آپ چلو گے، آپ کھاؤ گے، یہ کیسی اردو ہے بھائی؟ آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کھائیں گے، تو کھائے گا، تم کھاؤ گے، جوڑ کے الفاظ ہوتے ہیں، بے جوڑ الفاظ مت استعمال کرو. آپ کھاؤ گے، آپ پڑھو گے، نہیں آپ پڑھو گے نہیں صحیح ہے، آپ پڑھیں گے، آپ چلیں گے، آپ کھائیں گے، آپ میرا ساتھ دیں گے، آپ میرا ساتھ دو گے، یہ غلط اردو ہے. دیکھیں آپ کے ساتھ دیں گے لیں گے کا ہے نا، اور تم کے ساتھ دو گے لو گے، اور تو کے ساتھ دے گا لے گا، جوڑ کے الفاظ استعمال کرو. ہمیں جوڑ کا جو ہوتا ہے رشتہ، وہ بھی کتنا اچھا ہوتا ہے نا. یہ رشتہ جوڑ کا ہوتا ہے، یہ رشتہ جوڑ کا ہے، بے جوڑ رشتہ جو ہے وہ بھدا لگتا ہے. آپ کھاؤ گے، آپ چلو گے، یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھی لوگوں نے اردو. اردو بڑی پتلی ہو گئی ہے. ایک نے کہا کہ آپ لوگ تو اردو داں ہیں، کیسی اردو بات کریں، اردو میں بات کرتے ہیں. کہ نا ہاں ہماری اردو ہم چاہے جیسا شروع کریں، ہماری لونڈی ہے اردو، ہمارے گھر کی لونڈی ہے. تو دوسرے شہر کے ایک آدمی نے کہا ہاں جب ہی سلوک بھی لونڈیوں جیسا کرتے ہیں آپ. میں لونڈیوں جیسا سلوک نہیں کروں، ہے نا. اکرام والا زبان ہے، اس کو استعمال. اس میں دیکھیے زبان میں کیسی عزت، کیسی چاشنی ہے. اچھا آپ کا مضمون چھپا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس میں کوئی جلن، کوئی حسد، کوئی ہرس بھی نہیں، اچھا ماشاءاللہ، دکھائیے گا مجھے ذرا. لیکن یہ جو ہے نا کہ تھوڑا سا کچھ کام کر لیا، اس کو دکھانے کا جذبہ پیدا ہو گیا، بتانے کا جذبہ، شور مچانے کا جذبہ. ادھ جھلک گگری چھلکت جائے، ہندوستان کا ایک ہی ایک مسئل ہے ضرب المثل میں سے، کہ ادھ جھلک گگری چھلکت جائے، جس گھڑے میں کم پانی ہوتا ہے وہ چھلکتا بہت ہے، اور جس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے وہ چھلکتا نہیں ہے. ادھ جھلک گگری چھلکت جائے، اس کا مصداق ہم نہ بن جائیں کہ کام تو کم کریں شور زیادہ کریں. کرنے والے تو کام بہت کر گئے، لیکن دیکھیے حضرت مفتی اعظم پاکستان کا جذبہ، وہ فرماتے ہیں کام تو اللہ تعالیٰ بہت لیں، دعا تو کرتا ہوں لیکن نام میرا نہ ہو. یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرما دے. میری گفتگو بس یہیں ختم کرتا ہوں، میری طبیعت بھی تھوڑی زیادہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنائے، ہماری اصلاح فرما دے مرنے سے پہلے پہلے، اور جو کچھ ہم سنیں جتنا سنیں بس مزید کی سننے کی خواہش نہ ہو، بلکہ عمل کا جذبہ، عمل کا شوق پیدا ہو کہ آج ہم نے جو کچھ سنا انشاءاللہ، آپ لوگ انشاءاللہ ارادہ کریں گے آپ جناب سے بات کریں گے انشاءاللہ تھا. ہو سکتا ہے اس وقت آپ کہتے ہوئے آپ کو ہنسی بھی آ جائے کہ دیکھو کل تک آپ کو میں تو کہتا تھا اور آج تجھے میں آپ کہہ رہا ہوں. اللہ آپ کو ہنستا رکھے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله، صلى الله على النبي الكريم، صلى الله على النبي الأمي. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه. آمين برحمتك يا رحمن.